a Korintusi levélben vagyunk, lapozz velem a 9. fejezethez, itt a Bibliát, és a 19. verstől fogjuk megnézni a résznek a végéig. Ugye Pál a 9. fejezetben a saját példájával illusztrálja mindazt, amiről a 8. fejezetben beszélt. Beszélt a 8. fejezetben arról, hogy egy szabadságuk van. Szabadságuk van megenni azt a bálványáldozati húst, és nem lesznek ettől rosszabbak vagy tisztátalanok. De Pál nagyon fontosat leír a 8. fejezet végén, hogyha viszont ez a dolog, ez az evés megbotránkoztatja a testvéremet, akkor nem fogom megenni ezt a húst, hogy inkább ugye, megtartoztatom magam ettől a hústól, csak azért, hogy akiért Krisztus meghalt, azt ne botránkoztassam meg. És Pálnak az volt a célja, és itt a 9. fejezetben magával illusztrálja ezt a szabadságot, hogy ugye, ő, mint apostol, és ennek a korintusi gyülekezetnek a lelki apja, aki alapította ezt a gyülekezetet és elindította, és ugye másfél éven keresztül a városban él és munkálkodik a gyülekezetért. Pálnak szabadsága lett volna jogossága kérni azt, hogy ez a gyülekezet támogassa őt anyagilag, de Pál ugye nem élt ezzel a szabadságával, nem élt ezzel a jogával, és inkább hátralépett épp azért, mert sajnos voltak abban a korintusi gyülekezetben olyan emberek, akik nem fogadták el Pálnak az apostolságát, az ő Pálnak ezt a titulusát, és inkább ugye ezért Pál visszalépett, és nem akart, hogy ezek az emberek botránkozzanak, nem akart, hogy ezekkel az emberekkel vitába kerüljön, és ugye ezért visszalép, és nem használja ezt a szabadságát. És mindig ugye Pál azt hangsúlyozza, hogy mindezt azért teszi, az volt a célja, hogy az evangélium, ez az örömhír, ez akadálytalanul legyen hirdetve. És Pál nem érdekelte az ő szabadsága, az ő jogossága. Ő azt írja, hogy arról is néztük ezt a 9. fejezetben, hogy ő meg lett bízva ezzel az evangéliummal. Ő egy sáfár, akire Isten ezt a kincset rábízta, ezt az örömhírt, és ő neki ezt hirdetnie kell. Bármilyen körülmények között. És azt mondja Pál, hogy jaj nekem, hogyha ezt nem teszem. És ugye Pál mindent az evangélium hirdetésének rendelt alá. Mindent. Tehát a szabadságát is. És majd ezt később látjuk ennek a fejezetnek a végén. Nagyon különleges dolgot fogunk látni. Köszönöm szépen. Na, olvasok akkor a 19-es verset a 9. fejezetben. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Tehát ugye mindenkivel szemben szabad vagyok. Ez az egyik nagyon fontos állítása Pálnak, hogy mindenkivel szemben szabad vagyok. És ez egy igaz. És ez egy igaz állítás, és egy nagyon fontos állítás. Ugye nem attól keresztény valaki, nem attól vagy keresztény, hogy valamilyen emberi gondolkodásnak, vagy ötletnek, elvárásnak megfelelsz, vagy megfelelünk. Ugye épp erről beszélt Pál. Attól nem lesz se senki jobb, vagy rosszabb keresztény, ha például megházasodik. Attól nem lesz jobb, vagy rosszabb keresztény, hogyha valaki megeszi azt a bálványáldozati húst. És ez nagyon fontos, hogy mi ezektől szabadok vagyunk. Szabad vagyok ezt megtenni, vagy nem megtenni. Szabad valaki házasodni, vagy nem házasodni. Szabad valaki enni húst, és nem enni azt a húst. Ma ugye beszéltünk arról, amikor ezt a fejezetet néztük, hogy persze ma már nincs ilyen, hogy bálványáldozati hús. De nagyon sok minden van, amiben különbözőség van, és ami miatt akár emberek ugye megbotránkoznak, vagy azt mondják, ja, hogy te ezt teszed, te milyen keresztény vagy. Ugye lehet az öltözködésünk, akár csak a viselkedésünk, a kultúránk, lehet az, hogy milyen zenét hallgatunk, járunk színházba, moziba, tévézünk, internetezünk, ékszerek, sminkek, és stb. Stb. Ami ma ilyen ugye, megütközéseket, vagy különbözőségeket hoznak fel. De nagyon fontos, hogy mi szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk ezt tenni, és nem tenni. Ugye nem ezek határozzák meg a mi kereszténységünket. Nem ez határozza meg, hogy ki a keresztény. Hogy ki milyen ruha van, ki melyik napokon jön össze bibliórát, vagy istentiszteletet tartani, kinek milyen a, úgymond, a viselkedése, milyen zenét hallgat, stb. Szabad vagy. Szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk pénteken bibliórát tartani. Szabadok vagyunk vasárnap, délelőtt vagy délután összejönni. Szabadok vagyunk rövid nadrágban. Szabadok vagyunk szoknyában, sminkben vagy ékszerben megjelenni. Ugye nem ezek számítanak. Szabadok vagyunk bármilyen zenét meghallgatni. Bármit. Ugye nem ez számít. De mégis ugye azt látjuk, hogy sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy attól válik keresztényé valaki, vagy jobbá, hogy bizonyos szabályokat megtartanak. De ez nem igaz. Szabadok vagyunk. Pál ezt mondja, szabadok vagyunk. És én nagyon fontos, alkalmazd ezt az igazságot az életedre. Nem szabad, ne engedd, hogy ezek a terhek, vagy elvárások, ezek az életedre jöjjenek, vagy rátelepüljenek. Hogy vannak emberi gondolkodások, elvárások, amik bizony nem ad Isten minden embernek. Lehet, hogy Isten neked azt adta, hogy ne egyél bálványáldozati húst, vagy ne igyál például alkoholt, vagy ne öltözködj úgy, ne hallgass olyan zenét, vagy ne járj színházba, vagy ne járj diszkóba, ne járj kocsmába, stb. Ilyen lehet, hogy ezt Isten neked adta, de nem adta ezt mindenkinek. Nem mondja ezt mindenkinek, hanem azt egy bizonyos embernek. És ugye ebből nem szabad egy tanítást kialakítani, vagy egy hitvallást, hogy az a keresztény, aki csak hosszú nadrágot hord. Tehát ez megnyomorítja az életünket. Ha elkezdünk ezeknek az emberi okoskodásoknak és gondolkodásoknak alávetni magunkat. Mert ez egy teher lesz. Egy idő után elkezdünk ugye ezeknek megfelelni. És ugye ott van bennünk ez a harc, a tusakodás, hogy jaj, én annyira jól érzem magam úgy, ha én azt teszem, úgy teszem, úgy viselkedek. És milyen jó lenne, de ott van az emberi elvárás. Tehát szabadok vagyunk, és élj ezzel a szabadságoddal. Legyél szabad, és ne engedj ennek a törvényeskedésnek. De, ugye nem kell kiragadnunk ezt a mondatot, vagy ezt a igerészt. Pár folytatja. Magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Pál tovább viszi ezt a gondolatot. És sokszor ugye ott hibáznak keresztények, hogy ezt a részt, ezt a fejezet, ennek a versből ezt a mondatot idézik, vagy ezt a fél mondatot, hogy szabadságunk van. Hogy bár én mindenkivel szemben szabad vagyok. Ó, szabad vagyok. Fogja be mindenki a száját. Pál tovább viszi ezt a gondolatot. Hogy van fontosabb az én szabadságomnál. És pedig az, akiért Krisztus meghalt. Bár szabad vagyok bármit megtenni. Igaz, szabadságom van. Ugye szabadok voltak ezek a korintusiak megenni a húst. Ugye te is szabad vagy megtenni úgymond bármit. De ugye mit kezdünk ezzel a szabadsággal? Hogy megállunk itt ennél a gondolatnál, hogy én szabad vagyok. Jön oda valaki hozzád, és azt mondod, hogy figyelj, ne dumálj nekem, hogy milyen ruha van rajtam, meg milyen zenét hallgatok, szabad vagyok rá. De Pál azt mondja, hogy én tovább megyek. Hogy szabad vagyok, de mit kezdünk ezzel a szabadsággal? És hiszem, hogy az az áldás, az a nagykorúság, az a bölcs, az a jó, az a hasznos, amikor azt mondjuk, hogy én szabad vagyok, de nézzük, hogy hogyan használjuk a mi szabadságunkat, hogy hogyan használjam én a szabadságomat. Hogy vajon például Pál hogyan élt az ő szabadságával? Én azt gondolom, hogyha valaki látta Pált, vagy ismerte Pált, akkor még neftel az is megfölt a fejébe, hogy hú, ez a Pál mennyire egy ilyen eltökélt ember, ilyen nagyon szigorú szabályok és törvények között él, és bizony a hagyományokhoz is ragaszkodik, véresen veszi ezeket az emberi dolgokat. Szerintem Pálhoz sokan így gondolkodtak. Mert csak azt látta, hogy figyelj, hogy él, figyelj, hogyan cselekszik, miket csinál. Ó, ez egy nagyon ilyen szigorú ember. De pusztán azért, mert Pál nem állt meg ennél a szabadságnál, hanem azt mondta, hogy én tovább megyek, és magamat mindenkinek a szolgájára teszem. És ugye nem élt ezzel a szabadságával. Tehát használja a szabadságát, de tudja, hogy szabad, tehát nem válik semminek a uralma alá, nem teszi magát semmi uralma alá, semmilyen emberi elvárásnak, és ez egy fontos dolog, de nem az ő szabadsága az első, nem én vagyok az első, hanem az, hogy azt a másik embert én megnyerjem. És hogyha azért nekem úgymond fel kell áldoznom a szabadságomat, vagy le kell mondanom az én jogaimról, akkor azt mondja, hogy én ezt megteszem. És ugye a különbség a két mondat között, az, hogy az első mondat miről szól? Hogy én, nekem szabadságom van. Hogy én megtehetem. Nekem van rá jogom. Tehát ott az énről szól. A másik, a következő mondat miről szól? Hogy veled mi van? Te, ők velük, ő értük, te érted, mit tehetek. Ugye ez leveszi a szememet magamról, és ráhelyezi a szememet őről, őrá, hogy ő érte, mit tehetek. És hogy ő, az ő előre menetele, az ő növekedése, az ő megtérése. És ugye Pál egy ilyen volt. Nem én, hanem te. Nem én, hanem ő vele mi van. És ugye a szabadság az sokszor ilyen önközpontúvá válhat, hogy csak pusztán arra használjuk, hogy magamat felemeljem és magamat megelégítsem, és hogy a jogaimról beszélek. De Pál szabad volt. És annyira tetszik, hogy Pál itt azt mondja, hogy mégis mindenkinek szolgálatra tettem. És ugye ez megint egy ilyen pici szó, és nemrég beszéltem erről a kicsi mégis szóról. Amikor Péter halászik, és azt mondja neki, hogy Jézus, hogy Péter vesti a házatfogás, és azt mondja Péter, hogy Jézus, egész éjszaka melóztunk, halásztunk, meg kim voltunk, meg fáradtak vagyunk, de a te szavadra mégis. És ezek a pici, milyen kis különbség van, hogy szabad vagyok, de mégis megteszem. Van rá jogom, de mégsem teszem, vagy mégsem élek a jogaimmal, a szabadságommal. Hogy mégis megteszem azt, amit az ige mond, amit Pál mond, amit Jézus mond. De milyen kis különbség van, hogy Oké, szabad vagyok, jogom van, de mégse. Mégis visszalépek. Hogy olyan kicsi választja el, vagy olyan kicsi a különbség, de mégis olyan hatalmas, és egész más fog kijönni belőle. És nézzük, hogy Pál mit ért ez alatt, hogy mégis mindenkinek a szolgájává tettem magamat. Mit ért ez alatt Pál gyakorlatban? A 20. verstől a 22. versig. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt levő, mégpedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, azért, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Pár tisztában van azzal, hogy mindezek a dolgok nem teszik őt igazzá, és nem ezek váltják meg őt. Hát amikor ő a zsidóknak zsidóvá válik, amikor ő a zsidóknak engedelmeskedik és megtesz bizonyos szabályokat, vagy szertartásokat, vagy hagyományokat, Pál soha nem azért teszi, és itt az ige sem arról szól, hogy azért tegyük, hogy mi igazakká legyünk, hanem azt írja, hogy ugye emlékezzünk, hogy szabadok vagyunk ezektől, de megtehetjük azért, hogy valakiket megnyerjünk. Tehát te öltözködhetsz úgy, hogy hogy valakinek azt tetszik, hallgathatsz olyan zenét, vagy tehetsz, vagy nem tehetsz bizonyos dolgokat azért, hogy valaki felé szolgálsz, hogy valakit megnyer Krisztusért. És ezt látjuk Pál életében. Az Apcsák 16.3-ban azt olvassuk, hogy az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélhette Timóteust. És ha ismerjük Pált, ő nagyon kiakadt azon, például amikor valakik azt mondták, körül kell metélkedni, és akkor válik valaki keresztény. És azt mondta Pál, hogy nem igaz, hogy ez semmit nem ér. Hogy az üdvösség szempontjából semmit nem ér. Miért tette itt mégis akkor meg Pál Timóteussal? Azt mondja, hogy az ott lakó zsidókra való tekintettel. Ez egy ajtó volt, egy lehetőség. Ezt megtette, és a zsidók azt mondták, hogy jó, akkor mi meghallgatjuk ezt az embert. Ha például azt mondják, hogy én meghallgatnám az evangéliumot, ha az ember például felöltözne, és egy inget és nyakkendőt venne fel, akkor megtennék. Ha ez az ára, akkor megtennék. Ha azt kérik, hogy másképp öltözünk, akkor megtesszük. Érted? De látunk mást is. Látunk olyan, amikor Pál nem teszi meg. A Galata 2:3-5-ig. De még a meglévő Titus sem kényszerítette a körülmetélkedésre, noha görög volt. Tudni illik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomba közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgáltá tegyenek. Kinek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Látod, mit tesz itt Pál? Itt meg jönnek emberek, belopóznak, bejönnek közéjük, és azt mondják, hogy elhintik ezt a hazugságot, hogy akkor válik valaki keresztényé, ha körülmetélkednek. És ugye Pál meg azt mondja, hogy ennek meg nem engedtük, és nem engedtem, hogy Tituszt körülmetéljék, mert azért jöttek, azt hirdették, hogy ez az evangélium. Így üdvözöl valaki, ha valaki megteszi ezt a törvényes cselekedetet. És ezért azt mondja, hogy ennek ellenálltunk, egy pillanatra se adtunk meg magunkat. Miért? Hogy az evangélium igazsága megmaradjon. Ugye, mert ez már elvesz az igazságból, elvesz az evangéliumból. Tehát, ugye mit tegyünk akkor? Amikor az evangélium igazsága veszélyben van, amikor valaki azt hirdeti, hogy kell valami a hiten kívül, kell valaki az egyszerű hiten kívül, hogy üdvözülj, és itt most sorolhat bármit, bármilyen cselekedetet, a bemerítkezést, a körülmetélkedést, bármit, hogy öltözöl, milyen zenét hallgat, milyen gyülekezetbe jár, bármi, akkor Pál azt mondja, hogy ennek a leghatározottabban állunk, és azt mondjuk, hogy nem. Én ezt nem fogom megtenni, és nem fogom hirdetni, mert nem ezért válunk keresztényé. Mert mi igazít meg? A Jézus Krisztusban vetett hit. És hitáltal van üdvösségünk kegyelemből. ő nem cselekedetekből, nem a törvény betartásából, hanem azért, mert hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért ott a kereszten. És ennyi. És aki hisz, az üdvözül. És amikor valaki ezt támadja, akkor annak ellenállunk. És azt mondjuk, hogy nem! Hogy ez hazugság, ez egy hamis evangélium, és ezt nem engedjük be. De mi van akkor, amikor valaki keresi az igazságot, egy érdeklődő kutatja Krisztus igazságát, vágyódik az igazság után, Krisztus után, de ott van benne valami miatt, hogy hát én meghallgatnám ezt a párt, hogy azért igazából engem megbotránkoztatok, például, hogy disznóhúst teszik. Akkor pár azt mondja, hogy barátom, te akarod az igazságot? Akkor nem veszed disznóhúst. Vagy barátom, téged megbotránkoztat ez, hogy így öltözök? Vagy ezt teszem? Akkor nem teszem. Gyere, és gyere közénk is, hallgass meg az evangéliumot. És akkor megteszünk dolgokat. Azért, hogy az ember megmeneküljön, azért, hogy az ember növekedjen. Azért például, itt azokról beszél, akik keresők, vagy akik megtértek, újonnan születettek, de még hitben erőtlenek, ugye zöldséget esznek, és még nem értenek sok mindent, de a múltjuk miatt megbotránkoznak. Itt vannak ezek a korintusok, akik lehet, hogy ott éltek ezekben a bávány templomokban, és azt mondják, hogy hogy van az, hogy Pál megeszi ezt a húst, jaj, hát én engem ez összezavar. Akkor azt mondja Pál, figyelj, felejtsd el, soha nem fogok húst enni, csak gyere, és hallgassd ez a evangéliumot, és az majd meggyógyít, és azt majd megérted akkor, és megérted, hogy miről beszélek. Na, ilyenkor megteszünk. Ilyenkor azt mondjuk, hogy feladom az én szabadságomat. És ugye ez nem az, amikor az evangéliumot megmásítjuk, vagy beengedjük. Itt ez nem egy törvény, nem egyszerűen, csak nem élünk a szabadságunkkal. És ugye látunk erre példát máskor is az Apcsel 21-ben például, de most ebben nem megyünk. Hogy Pál a zsidó kedvéért, a keresztény zsidó kedvéért elvégzett szertartásokat, megtette ezt azért, hogy szolgálhasson feléjük. Egyszerűen ezért. És ez, amikor valakiben azt látjuk, hogy valaki felé hatékonyabban tudunk szolgálni, akkor megteszünk dolgokat. Másképp viselkedünk, öltözködünk, más zenét hallgatunk, mást eszünk, mást iszunk, máshová megyünk, vagy nem megyünk. És tudod, sok-sok ember felé másképp tudunk eljutni. Mondjuk például a fiatalok felé át tudunk jutni ugye az interneten keresztül, a Facebookon keresztül, a számítógépen keresztül. És tudod, komolyan tervezem azt már lehet, hogy mondtam, hogy ezeknek a fiúknak, ezeknek szervezek egy egész napos számítógépezést. Hogy üljünk le, és számítógépes játékozunk. Pizzát rendelünk, és egész nap ott fogunk tompulni. De fogunk csinálni egy bibliaórát. Gyere el, játszunk, és hallgass meg egy üzenetet, és aztán majd számítógépezünk. De így tudjuk őket elérni. És én hiszem, hogy Pál megtette. Hogy ez nem jó, amikor ütjük a fejüket. Amikor szídjük őket. De nem hasznos. Nem hasznos. Nem is ütöm a fejedet. Hiába nézzel, Bobi. De ugye így tudunk elérni generációkat, vagy embereket. Hogy leülünk, és lehet, hogy tesszük azt velük. És közben elmondjuk az evangéliumot. Tehát meg kihasználjuk ezt a lehetőséget. És nagyon rossz az, amikor úgy közelítünk meg embereket, hogy ütjük a fejüket ezekkel a dolgokkal, vagy a hibáikkal, vagy a rossz cselekedeteikkel. Generációkat, nemzeteket, vagy nemzetiségiket elérhetünk másképp. Úgy, ahogy az például, amit ők például szeretnek tenni, vagy az ő hagyományuk, vagy az ő tradíciójuk, ami nagyon fontos, ami nagyon jellegzetes számukra. Valakivel leülhetek például focit nézni, enni, vagy főzni, Vagy egyszerűen tenni azt, amit ő szeret. Forma egyet nézni. Vagy nem tudom, ami az ő hobbija, vagy ami neki fontos. Zenét hallgatni. Lehet, hogy olyat, ami esetleg neki nem tetszik. Ami nekem nem tetszik. De ne kritizáld, hanem hallgass vele. És mondd el neki, hogy mi a véleményed arról. Adj neki egy jó alternatívát. Éppen ma beszéltünk erről egy picit Bobival. Hogy van egy jobb, hogy hívőként van egy jobb alternatívával. De nem tiltottam meg neki, csak mondtam neki. Mondtam, hogy kapcsolat, ki nem mondtam. Csak mondtam, hogy... Hogy van egy jobb alternatíva, de tudunk beszélni erről. Nem azt mondom, hogy soha ne hallgasd azt. De van egy jobb alternatíva. Tehát elkaphatjuk ezt, hogy beszélhetünk erről. Tehát nem jó leszólni ezeket az embereket, mert ezeket a hidakat felégethetjük. És épp ezekkel, sokszor ezt követik el hibákat, ezeket a hibákat követik el a keresztények. Hogy ott vannak egy friss megtért, vagy egy kereső ember, és ugye és ütjük a fejüket ezekkel a dolgokkal, és ugye nem értik, hogy miért ne tegyék azt, hogy miért nem jó az. Tehát lehet, hogy épp ez egy jó kapcsolat, hogy ő rajong egy sportolóért, egy színészért, egy zenészért, és ugye ezáltal tudsz beszélgetni, hogy milyen volt az, amikor te rajongtál, vagy te neked valaki volt a nagy kedvenced. Nézzük tovább a 23. verset. Mindezeket pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Tehát ugye miért teszi ezt Pál? Ugye az evangélium üzenete az, hogy a Szent Isten lehajolt a bűnös emberért, és minden embert szeret. Minden embert szeret, és minden embert meg akar menteni. Minden emberért meghalt Jézus. És az Isten szíve az, hogy ez az üzenet eljusson minden egyes emberhez. Jaj. És Jézus szíve az volt, hogy az egész világ megismerje ezt az üzenetet. És azt mondja Pál, hogy én ezért az üzenetért, hogy ez az üzenet minél szélesebb körbe elterjedjen, én ezért az üzenetért képes vagyok mindent alárendelni ezért. Minden szabadságomat feladni, és minden szabadságról lemondani. Mert ez az üzenet egy olyan üzenet, ami az egész világot megváltoztatja. Ez egy olyan üzenet, ami a pokolból kiment embereket. Ami a pokolból a mennybe viszi az embereket. Ez egy olyan üzenet, amit még soha nem hozott senki. Amit még soha senki nem adott az embernek. Egy olyan örömhír, ami valóban örömhír. Ami tényleg megváltoztatja az életeket. És a mulandóból, vagy a pusztulásból az életbe, az örök életbe viszi az embert. És azt mondja, hogy ezért az üzenetért érdemes bármit feláldozni. Bármilyen szabadságot feláldozni. És csak gondolkozz el ezen. Hogy Pál ezért az üzenetért azt mondja, ezért kész odaadni a szabadságot. Nem azért, hogy ő megfeleljen embereknek. Nem azért, hogy ő jobb színben tűnjön fel. Nem azért, hogy ő most ott tetszelegjen, meg ilyen menő legyen, hogy én most mindenkinek kedves vagyok. Nem. Evangélium miatt. Szeretet üzenete miatt. Én ezért teszek. Ezért válok a zsidónak. Zsidóvá, a törvényt tisztelővé. A törvény, aki a törvényben van, akkor a törvényt teszem. Aki pogány annak, pogányjá válok, a szabadnak, szabaddá, mindenneknek, mindenné leszek. Azért, hogy azt az evangéliumot elmondhassam. Én mindent alárendelek, és én mindent megteszek ezért. És ezért viselkedik Pál így. És ezért mondj le a szabadságodról ezért, vagy esetenként. Megéri. És itt nézzük, hogy Pál mit kínál, vagy mit mutat, hogy mi lesz ennek a következménye. Nem tudjátok 24-27-ig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyáján futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elháradó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. És ez nagyon fontos, hogy itt Pál tehát itt Pál nem az üdvösségről beszél. Nem azért mondja ezeket Pál, hogy így élj, mert így leszel kedves Istennek. Ne azért cselekedd ezt a törvényt, vagy ne tedd a törvényt, mert majd így Isten megjutalmaz. Tehát ugye nem ez. Itt azért bátorítja őket, és itt is arról ír a 24. verstől, hogy itt is, tehát itt a jutalom nem az üdvösség, mert ez itt már megvan, hanem itt a jutalomról, vagy a versenydíj, vagy a versenyzőnek az a koszorú, amit megkap itt majd, az a díj, amit mi kapunk Istentől, amikor ott megállunk, és majd ő megjutalmaz minket azért, ahogy éltünk itt. Itt nem az üdvösségünket bírálja el Isten, hanem tudjuk, hogy meg fogunk állni Isten előtt, és ahogy éltünk, mint keresztények, annak meg lesz majd a jutalma, és ugye Isten ezt szerint meg fog minket jutalmazni. És itt Pál a keresztény életet egy sportolóhéhoz hasonlítja. És nagyon érdekes, hogy Pál nem véletlenül hasonlítja itt, főleg ugye itt a korintusiaknak így, és Korintus környékén volt rendszeresen egy isztamuszi sportverseny, amit mindenki, minden korintusi nagyon jól ismert. És biztos vagyok benne, hogy kimentek erre a helyre, és ott nézték ezeket a viadalokat, a futóversenyeket, a birkózásokat, és mindenféle atlétikai és mindenféle sportversenyt. És nagyon jól tudták, hogy, és talán ismerték is ezeket a sportolókat, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megnyerjék ezeket a versenyeket. És ismerték, hogy milyen dicsőség is járt azért. Ismerték, hogy milyen szigorú élettel jár, de ismerték, hogy milyen dicsőséget is hoz el. És ugye belegondolunk azt, hogy egy sportolónak én mindig ott lebeg a szem előtt a cél, a jutalom, a koszorú, a dicsőség. Ha én versenyzek, Bogi, fölnyomnád ezt a lábát? Már. Hogyha én most versenyzek, ha harcolok, ha küzdök, akkor ha ez alá, ennek rendelek alá mindent az életemben, akkor ugye meg lesz ennek a gyümölcse. Hogyha egy olyan életvitelt folytatok, akkor ugye ott lesz a siker. És hogyha egy olyan életvitelt élek, ami tehát egy szabályos, egy rendszabályos, egészséges életet, akkor ugye ez elősegíti az én sikereimet. Ugye Pál ehhez hasonlítja őket, ilyenhez hasonlítja őket, hogy szabályszerűen küzdenek ezek a sportolók is, úgyhogy nekünk is így kell harcolnunk. És nagyon érdekes, hogy olvastam egy könyvben, hogy egy sportoló megkérdezte az edzőjét, hogy ha dohányozok, iszok és szórakozok, akkor még sportolhatok tovább. És az edző azt válaszolta neki, hogy igen, de soha nem fog győzni. És pedig nem ez hozz más példát. Hiszem, hogy a futásunk a Krisztussal való futásunk egyik fontos szabálya az, hogy ilyen szabadok vagyunk. Jézus szabaddá tett mindenre. És tudjuk, hogy hitáltal van üdvösségünk, ugye kegyelem miatt, nem a cselekedetekből, ugye szabadok vagyunk. Ugye, ez az egyik fontos dolog. Szabad vagyok. Hitáltal van üdvösségem. Nem a törvényből. Isten ezt ajándékba, kegyelemből adja. De a másik fontos dolog, hogy hogy használom ezt a szabadságot. Úgy használjam ezt a szabadságot, hogy az evangélium az akadálytalanul terjedjen az én életemen keresztül is. Hogy minél több embert Isten rajtam keresztül is elérjen. Hogy az én szabadságom az ne gátolja az evangélium előre menetelét. Úgyhogy az legyen, hogy amikor valaki azt, valakiben azt látom, vagy azt mondaná, hogy ez megbotránkoztat, akkor inkább nem teszem. Azért, hogy az evangélium terjedhessen. Tehát az evangélium, ez az üzenet, ez mindennél fontosabb. Ez fontosabb nálam. Fontosabb az énnél, az én dolgaimnál, az én jogaimnál. Azért, mert emberek menekülhetnek meg a pokolból. És ezért nem akarok akadályt gördíteni. És ha szabadságomat ért, akkor is megteszem. És ugye így válunk alkalmatlanná, vagy így válunk olyanokká, mint azok a sportolók, akik sportolnak, ez mit tudom én, isznak, buliznak, dohányoznak, olyan életet élnek, ami nem segíti az ő sportolásukat, vagy az ő győzelmüket, az ő futásukat. Ugye, tehát mi is élhetünk a szabadságunkkal, de vajon az evangéliumnak használ-e? És ugye Pál azért használja ezt a sportolós példát, hogy élhetsz így is, játszhatsz, sportolhatsz így is, vagy futhatsz így is, de lesz-e győzelem így? Lesz-e győzelem így? És ugye ott a 27. versben azt írja, nem megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná. Mert így válhatunk, azt gondolom, alkalmatlanná. Szabad vagyok. És csak ezt hangoztatom. És nem. De másokért ezt én leteszem. Hogy az evangélium mehessen. De milyen érdekes ez a gondolat? És ugye jobb, ez egy jó példa erre, hogy hogyan is él ez a sportoló. Ugye a sportoló mindent találhat. Nézd meg egy úszót, egy focistát, vagy bármit, egy kézilabdázót, egy jégkorongozót, egy atlétát, egy tornát. Aláveti magát. Olyat eszik, olyat iszik, vitaminok, mindent nyom magába. Minél erősebb legyen. Sokat ez, korán lefekszik, hogy ugye pihentél a testen, hogy fejlődjön. És így, és még így sem biztos, ugye, ha a győzelem. De így ugye megad minden lehetőséget. És nagyon érdekes még az, hogy Pál arról is beszél, hogy lehet, hogy ezt csak itt abba hagynánk, és azt mondanánk, hogy oké, én lemondok a szabadságomról. Pedig milyen jó dolog, hogy szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk így öltözni, enni, inni, ilyen zenét hallgatni, meg stb. De, ugye azt mondja, hogy jaj, most ezt így lemondok, és ugye ez olyan lemondással jár, és olyan, hát akkor milyen gázos ez. De azt mondja Pál, hogy nézzétek a sportolókat, hogy ők ilyen hervadó koszorúért küzdenek. És ismerjük a sportolókat. Ugye most nézzük a fociábét, aki nézi, én nézem. És ugye küzdenek egy kupáért. Küzdenek egy dicsőséges címért. És amikor megnyerik, akkor megkapják. Megkapnak egy érmet, egy medált, egy nagy tisztességet, hogy ők bajnokok. De mondjuk ugye akkor egy koszorút kaptak. Egy olyan koszorút, ami elhervadt. És ugye most is egy olyan dicsőséget kapnak ezek a sportolók, ami elhervadt. Ugye kiemlékszik arra például, hogy ki volt néhány évvel ezelőtt Európa bajnok, mondjuk tornába, a felemás korláton. Ugye? Senki nem emlékszik rá. Pedig lehet, hogy akkor éppen néztük, hogy ki volt 4 éve az olimpián ebbe a számba bajnok. Biztos valami kínai. De nem tudjuk. Akkor lehet, hogy éppen ünnepeltük. De ma már elfelejtődött. És ugye amikor megnyerik például majd a foci Európa bajnokságot az egyik csapat, és hazautaznak, már a repülőtéren hatalmas ünneplés fogja várni őket. Viszik a kupát, és a fővárosban mindenki ünnepli őket, több százezres tömeg lesz valószínű, és hatalmas ünneplés. Találkoznak a királlyal, ha királyuk van, vagy az elnökükkel, és címeket kapnak, meg díszpolgárok lesznek, meg nem tudom mit lesznek, és ugye nagy rajongás veszi őket körül. De ugye ez le fog jönni, ez egy néhány hét, hónap, és eltűnik. És elfelejtődnek. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok csapatnak a játékosai, főleg a kis játékosok és szürke katonák elfelejtődnek. Majd emlékeznek a Torresre, meg a nem tudom kire, a Rooneyre, a nagy focistákra, de mondjuk a kis cserekapusra, meg a cserejátékosra, aki néhány fél időt játszott csak az egész bajnokságon, nem emlékszik rá senki. De nézd, az emberek azért küzdenek. Egy mulandó dicsőségért. Olyanért, ami egy ideig ott van, de elmúlik. De azt mondja Pál, hogy mi pedig azért, hogy hervadhatatlant kapjunk, hogy nyerjünk. Tehát amikor mi lemondunk a szabadságról, amikor mi feláldozzuk ezt, azért, hogy az evangélium terjedhessen, akkor mi egy olyan koszorúért küzdünk, ami soha nem hervad el. Egy olyan dicsőségért, ami nem hervad el. És most csak képzeld el ezt a képet, amit leírtam. Jön haza a bajnok, Európa bajnok foci csapat. A repülőtéren hatalmas tömeg. Mindenki őket, az ő nevüket skandálja. Mindenki ő miattuk sikít és üvöltözik, és dicséri őket, és tapsolja őket. Mennek végig a reptérről a városközpontig a nyitott buszon, ott a kupa, és mindenütt kürtölnek, és éjenzik őket. Viszik be őket a városba, tűzijáték, kitüntetés, ott van a király, és ő is előttük borul le, hogy ti vagytok a legjobbak. Most csak képzeld el ezt, hogy minket a mennybe ez bár állandóan és örökre. Hogy Isten nekünk ilyen dicsőséget és tisztességet ad. Hogy egy soha el nem múló dicsőség. Hogy mindig valahogy hiszem, hogy ez ott lesz, hogy jól van, jó és hű szolgám. Hogy ezért megéri, azért, ami ott vár minket. Hogy én leteszem az életem, hogy menjen az evangélium, hogy terjedjen, hogy ez a dicsőség nem érdekel. Ez a szabadság nem érdekel. Pál azt mondja, hogy én leteszem azért, hogy ott azt a hervadhatatlan koszorút megnyerjem. Azért, hogy az evangélium így tovább terjedjen. És ugye Pálnak épp ezért nem volt bizonytalan a célja. Jó. Ja, és Pált nem Pálnak ez volt a célja, és azért is írja itt azt, hogy ugye nem a levegőbe boxolok, hogy ő neki megvolt a célja, tudta, hogy mit miért tesz. És Pált nem hajtotta semmiféle tanításnak mindenféle szele, nem dobálta jobbra-balra, nem azért tett bizonyos dolgokat, mert valaki azt mondta, hogy jaj, most ezt csináld, valaki meg azt mondta, hogy azt csináld, és akkor össze-vissza ment, és ugye csapkodta a levegőt. Ugye ezért tette, az evangélium miatt. Ugye ezért tegyünk, vagy ne tegyünk dolgokat. Azért teszem így, hogy megnyerjek embereket. Most éppen azért teszem így, mert őt meg tudom nyerni. És és így szolgálom az evangélium ügyét. És ha megsanyargatom a testemet, ha megsanyargatom az én szabadságomat, ezért teszem, mert érdemes. Mert érdemes. Nem azért, mert ez a törvény, vagy ez a szabály, hanem azért, mert megmenekülnek az emberek a pokolból, és azért, hogy nem gördítnek akadályt az evangélium ügyébe, és azért, mert dicsőség vár, és hatalmas, hatalmas, koszorú, hervadhatatlan dicsőség. Ezért tegyük. Amen. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt az estét, és kérünk, hogy áld meg minket ezzel a szabadsággal, segíts, hogy értsük ezt, hogy cselekedjük ezt, és hogy tényleg a mi életünk az ne gördítsen, a mi szabadságunk ne gördítsen akadályt az evangélium elé. Hogy mi akár megfékezzük a mi testünket, hogy mi képesek legyünk megsanyargatni magunkat, mert érdemes, mert láthatunk hatalmas dolgokat. És kérünk, hogy így mutasd meg akár, hogy miben vegyünk vissza, miben gondolkozzunk, vagy cselekedjünk másképp. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét, és kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és áld meg minket, Úr Jézus, a te nevedben. Amen.